طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أشرف الخلق والمرسلين. طيب فديورس كي أقدشتر إيش بسيس سجدة دعاءت مك دكتورك بدين جورك عرب جورك دعاءت مك داي إكين جورك عرب جا دعاءر أورنب أو دعاءر إزبرليب أو دعاءر مانليلا kolay olan bir duadır ezberleyip Peygamber Efendimiz'den o şekilde dua etmek dahi. Üçüncü olarak bunu yapamıyorsak en azından o duaların Peygamber Efendimiz'in getirdiği duaları ne Türkçe olarak Türkçe anlamıyla söyleyelim. Fettakullah mastata'tum, Allah'tan yapabildiğiniz kadar korkun diyoruz.